أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلوات الله وسلامه ورحماته وبركاته على صفوة عباده وخيرته من خلقه محمد عبده ورسوله، وعلى أهل بيته الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلمان زد فضائله أحكامه أو معناه دوهما ستة ورولو فأول ستك مجد أول ركعات في الركوع بوري ورسيدلو أو أصبدها غزا يتخى نور المنز في سبوراكو اوس چې د تکبیر په ویلو سره رکوع ته ولاړ یې، په رکوع کې لاسونه پر زنګنو ایښول کېږي، د لاسو ګوتې به خلاصې نیسي او د زنګانه سترګه یا کوړۍ به په نیسي. په رکوع کې ملا برابره یا آواره نیول کېږي او سر به هم د ملا سره برابر نیسي، نه به دې جګ نیولی وي او نه به دې زړولی وي. رکوع فخفل فرض ده او دره واره تسبیح ویل سنت ده، خو تر دره واره زیاد ویل یه مستحب ده. در رکوع تسبیح سبحان ربی العظیم دی، سبحان پاک دی، ربی العظیم زما لوی رب. هر هغه توک چه در را صحیح تلفظ نسک ولی هغه باید د عظیم پر ځای کریم ووی. پورا او آرام رکوع به وکړه او بیا به د سمع الله لمن حمده په ویلو سره د رکوع څخه راپورته شي. اوس نو که لمونځ په جمعه یا جماعت و، امام وایي سمع الله لمن حمده او مقتدی به وایي ربنا ولك الحمد، او که دې یوازې لمونځ کاوه نو دغه دواړې جملې به ته وایه. د دغه جملو ویل سنت دی او ترجمه یې داسې ده: سمع الله لمن حمده اصلا د سمع ترجمه اورېدل دي، خو دلته یې ترجمه په قبلولو سره کېږي، یعنی الله یې قبلوي. سمع الله یې قبلوي، او په لمن کې لام حرف جر دی چې مجرور یې حذف کړه سوی دی، چې هغه حذف کړه سوی لفظ لحمد دی. نو دغه جمله په حقیقت کې داسې ده: یتقبل الله لحمد من حمده، چې ترجمه یې داسې کېږي الله جل جلاله حمد د هغه چا قبلوي چې د ده حمد ووایي. دغه د سمع الله لمن حمده ویل پر امام دی، او دغه جمله د حمد ویلو د پاره تشویق او ترغیب دی. نو خود مقتدیان په جواب کې وایي ربنا ولك الحمد، یعنی ازم الرب او تعالی رج حمد وي. دغه جمله پر درې قسمه ویل کېدلای سي او ټوله یې صحیح دي: اول ربنا لك الحمد، دوهم ربنا ولك الحمد، دریم اللهم ربنا ولك الحمد. اوس چې د رکوع څخه راپورته شوې سم او آرام به ودرېږي. د رکوع او سجدې په مابین کې آرام درېدل چې قومه ورته ویل کېږي، او بیا د دوو سجدو په مابین کې آرام کښېنستل چې جلسه ورته ویل کېږي واجب دي، حتی څوک یې فرض بولي. مقصد د رکوع او سجدې په مابین کې سم او آرام درېدل او بیا د دوو سجدو په مابین کې آرام کښېنستل د لمانځه د پوره والي دپاره حتمي او ضروري دي. رونو په لمانځه کې سمه او آرامه رکوع او بیا سم درېدل او بیا آرامه سجده کول او بیا د دوو سجدو په مابین کې آرام کښېنستل دا هغه شیان دي چې لمونځ پل منز کیجی که دل منزه دغه کارون صحیح او پران نوه هغه المنزه تل منز نوه الکیجی حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم المنز نلی بللی پا هغه حدیث شریف کی چی امام مسلم او امام بخاریه د ابو هريره رضي الله تعالى عنه څخه روایت وی واي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مسجد ته راغلی او بیا یو بل سره مسجد ته را داخل شو او لمونځ ادا کړ چې دغه لمونځ د مسجد تحیه و تر منځ ورسته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته راغلی او ویل السلام عليك يا رسول الله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده سلام جواب ورتوه او وی فرمایل ورثه المنذ وک قال منذ ندی کړي سړی ولارتو او دای المنذ وک دا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته ورغلی او سلام یې ورتوه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده سلام تر جواب ورسته بیا ورتول ولارته المنذ وک قال المنذ ندی کړي دا کار درې واره تکرار څو په آخر کې هغه سړي وویل په هغه ذات مې دې قسم وي چې ته یې په حق سره رالېږلې یې تر دغه شه لمونځ مې نه دی زده ته یې راوښیه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمیل کوم وخت چې لمانځه ته ولاړ شې تکبیر ووایه او بیا چې څونه قرآن درته اسانه وي هغه ووایه بیا رکوع وکه داسې رکوع چې ښه ارام پکښې ودرېږې بیا د رکوع څخه راپورته شه او ښه سم ودرېږه بیا ښه ارامه سجده وکړه د سجدې څخه چې راپورته شوې ښه ارام کښېنه او بیا بله سجده وکړه نور دې نو په ټول لمانځه کې دغسې کوه ورور دغه سړي څه قسم لمونځ کاوه چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم به ورته وفرمایل ولاړ شه لمونځ دې وکړه تا لمونځ نه دی کړی حال دا چې دغه سړي دوه درې واره لمونځ وکړي دغه سړي په لمانځه کې آرامه رکوع او آرامه سجده نه کول بل یې قومه او جلسه نه کول قومه هغه د رکوع او سجدې په مابین کې سمه او آرامه ولاړه ده او جلسه د دوو سجدو په مابین کې آرامه ناسته ده خو بدبختانه دغه قسم کم او ناقص لمونځ زموږ په وطن کې ډېر رواج لري څرنګه چې د ډېره وخته څخه زما اوسېدل په سعودي عربستان کې دي او دلته د حرمینو دپاره د هر وطن او هر ځای څخه خلق راځي خو ما په بل هیڅ قوم کې دغسې لمونځ نه دی لیدلی چې رکوع او سجده دې پوره نه کوي بې له زما د وطندارانو څخه او ما ته په دغه کار ډېر افسوس درېږي نو که غواړي چې لمونځونه مو پوره او صحیح د رکوع او سجدې د قومې او جلسې باید خاص مراعت وسي او لمونځونه په آرامه سره باید ادا کړل سي ښه اوس چې د رکوع څخه د سمع الله لمن حمده او ربنا ولك الحمد په ویلو سره راپورته سوې پس له آرام درېدلو څخه به د تکبیر په ویلو سجدې ته ولاړ سي په سجده کې پزه او تندی پښې او لاسونه او زنګنونه پر مځکه ایښول کیږي مخ به د دواړو ارغو په مابین کې په داسې شکل سره کښېږدي چې لاسونه دې د غوږو پر برابرۍ پراته وي د پښو د ګوتو سرونه به د قبلې و طرف ته وي بازوګان به دې د بغلو څخه لرې وي مړوندونه به پر مځکه نه ایږدي نسبه د ورنو څخه لوړ او پورته ونیسي مګر هو دغه قسم سجده د نرانو د پاره ده ښځې به مړوندونه پر مځکه ایږدي بازوګان به په بغلو پورې مښتې نیسي او نسبه په ورنو پورې مښلوي ورلټوله سجده به کوي سجده فرض ده خو په سجده کې درې واره سبحان ربي الاعلى ویل سنت دي یعنی پاک دی او پاکی دی وی زمال و او لوی رب لره ورون په سجده کې مو باید زړه د الله جل جلاله سره وي په دې باید پوه سی او په خیال کې مو وي چې ما و خپل لوړ او لوی رب ته د عاجزی او بندگی د پاره سر پر سجده ایښی دی او د ده عز وجل پاکی وایم. بیا به د الله اکبر په ویلو سره د اولی سجدې څخه راپورته سې، سم او آرام به کښېنې، او بیا به د الله اکبر په ویلو سره دوهمې سجدې ته ولاړ سې، چې دغه دوهمه سجده هم فرض ده، او درې واره سبحان ربي الاعلى پکښې ویل سنت دي، او بیا به د تکبیر په ویلو سره د دوهمې سجدې څخه راپورته سې، پر تلو به ولاړ سې، نه به کښېنې او نه به پر لاسو تکیه کوې. البته مریض او سپین ږیري ته د لاس تکیه کولو اجازه سته، په عذر سره ډېر شیان روا کېږي. اوس اول رکعت پوره سو او په دوهم رکعت شروع وسوه. په دوهم رکعت کې سبحانك اللهم او اعوذ بالله نه ویل کېږي، که دې یوازې لمونځ کاوه بسم الله الحمد لله او سورت به ووایه، او که دې د امام سره لمونځ کاوه پټه خوله به ولاړ یې. د سورت تر ویلو وروسته به د تکبیر په ویلو سره رکوع ته ولاړ سې. رکوع او دوې سجدې به د اول رکعات پر ډول په پوره آرامي سره ادا کې. د دوهمې سجدې څخه به د تکبیر په ویلو سره راپورته سې او کښېنه، چې دغه نو اوله ناسته او واجب ده. که دې لمونځ دوه رکعتیز و نو دغه ناسته دې آخره ناسته بلل کېږي، او آخره ناسته فرض ده. خو څرنګه چې موږ د ماپښین د لمانځه نیت کړی دی، نو دغه ناسته اوله ناسته ده، او تشهد به ووایه، چې موږ التحیات ورته وایو، چې هغه داسې ویل کېږي: التحیات لله والصلوات والطیبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كم وقت كده معراج بشبه سردار كونين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تر اوو آسمانو لوړ د سدرة المنتهى د درخت سره د الله جل جلاله په شانداره ملاقات مشرف سو. څرنګه چې عادتا د ملاقات اول خبرې په سلام شروع کېږي، او الله جل جلاله ته السلام علیکم نسي ویل کېدلی، ځکه چې الله جل جلاله په خپله سلام سالم کامل غالب قادر او ابدي اله دی. حتى زمر سلامتا ده جل جلاله ده طرفه او ده جل جلاله فإراده سرده. نو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده سلام پرزاي وويل: التحيات لله والصلوات والطيبات، او ده الله جل جلاله ده طرفه ورتوفر ما يسوه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وويل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شو ترجمة يا داسدة؟ التحيات لله طول قول عبادتنا الله جل جلاله لرجه، والصلوات أو طول بدني عبادتنا الله جل جلاله لرجه، والطيبات او طول مالي عبادتنا الله جل جلاله لرجه. داد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده طرف تحيوه، شزمش طول عبادتنا كبخلص رجه لك تسبيح او تهليل او داس نور، او كببدن رجه لك المنذ رجاء حج او داس نور، او مالي عبادتنا لك خيرات او زكاة صدقه او سرسایه او داس نور، دغه ټول عبادتونه مو یو الله لرجه. د دغه تحیه په جواب کې د الله عز وجل د طرف ورته وویل سو: السلام علیک ایها النبی ورحمه الله وبرکاته، یعنی ای نبی پر تا دې سلامتاوي، پر تا دې د الله رحمتونه او برکتونه وي. نبی رحمت صلی الله علیه و آله و سلم په دغه ځای کې هم خپل صالح امت هیر نکی ويويل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلامتاج پر مجوه او دا الله پر صالح بندگانو جي سلامتاج او مستوايو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ذا شاهد اداكم ان لا اله كنست معبود حقيقي الا الله بل والله تخه واشهد او ذا شاهد اداكم ان محمدا كمحمد صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله بندا او دا الله رسول دي دا التحيات فويل سره اولا ناس براسوا بس لا التحيات سخبه دا تكبير فويل سره دريم ركعات ولارته كد المنس فجماعة سروا في الركوع بوري ببتخل ولاريا او كد يواز المنس كاوه نوبة بسم الله او الحمد لله ووايه ده فرض پدریم او تلرم رکعت کی صورت نویل کیج مگر پسنتو او نفل المنزو کی پا هر رکعت کی ده الحمدللہ سر ده صورت یادرو آیاتو ویل واجب دی پدریم رکعت کی چی ده الحمدللہ ویل ده تکبر پا ویل سر با رکوع تولار سی یو رکوع او دوی سجده با ده اغا اول رکعتو پر قسم پا پورا آرامی سر آدا که د دوهم سجده څخه به د تکبیر په ویلو سره څلرم رکعت ته ولاړ شئ. څلرم رکعت هم د دریم رکعت پر قسم ادا کیږي، یعنی د جماعت په لمانځه کې به پټه خوله ولاړ یې او په یوازې لمانځه کې به بسم الله او الحمدلله ووایه، او بیا به د تکبیر په ویلو سره رکوع ته ولاړ شئ. رکوع او دوه سجدې به ادا کړئ. د دوهمې سجدې څخه به د تکبیر په ویلو سره راپورته شئ او کښېنه، چې دغه ناسته آخري ناسته ده او فرض ده. په دغه آخري ناسته کې التحیات ویل واجب دي. د التحیات تر ویلو وروسته به پر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم درود ووایه، چې هغه داسې ویل کېږي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أو دغ درد شريف ترجمة داسدة: اللهم صل على محمد. إلهي پر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نزول در رحمت وکه، یعنی رحمت پر نازل که. و علی آل محمد او پر آل یا اولاد د محمد صلی الله علیه و آله و سلم نزول در رحمت وکه. کما صلیت لک سرنگ چتا نزول در رحمت کری دی علی ابراهیم و علی آل ابراهیم، پر ابراهیم علیه السلام او پر اولاد د ابراهیم علیه السلام. إنك حميد مجيد، بشك تستا تعرف كلا سوي دي تلوي خاوان دا مجد أو بزرقية. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. إلهي بركتك شير دي پر محمد أو پر آل دا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لك ترنج تتا بركت إشي دي پر إبراهيم عليه السلام او پر آل دا ابراهیم علیه السلام. انک حمید مجید، بشک چستا تعریب کلسوی دی تلوی خاون دا مجد او بزرگیه. داغ درود ویل سنت دی، او پس لدرود با دعا کوی، چهاغ دعا دا اللهم ربنا ویل دی. دل منزه پا آخر کی او تر سلام گرزولو دا مخ دعا کول سنت دی، او یواز دا اللهم ربنا ویل لازم ندی، بلکه ده هر معصور دعا پا ویلو سر سنت پر ځای کیږي. خو پا موش که مشهور دعا اللهم ربنا ده چه جامعه او کامل دعا ده، نو بووه: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. چه ترجمه داسه ده: اللهم ربنا اي الله اي زمو الرب آتنا في الدنيا حسنة مجتفى دي دنياك سجوا سنعمة نراك وفي الآخرة حسنة او في آخرتك سجوا او نعمة نراك وقنا عذاب النار او مج دا اور دا عذاب تخوفاته بس لدغ دعاء ويلتق المند بايت ورسبي او دا دغ المانزة تخوتل فرض دي خود دغ دا المانزة تخوروج ياوتل فلبسر دا السلام عليكم ورحمة الله واجب دي نبوه السلام عليكم ورحمة الله دا سلام سر راستا او چپا طرفتا دا سكتل چخبل اجا وينة سنت دي اسنو المند خلاصو او دا دلمانزه دا ادا کولو طریقه و دا خود درته معلومه ده چه فرض منزونه پنزه دی اول دا سهار منز چه دو رکعات دی او فرض دی خل منز پا جماعت سره و دا امام دا پاره پلور آواز سره قراءت ویل واجب دی او که دیوازی المنز کاوه اختیار لره که یه پا زور وای که یه قرار خو پا زور ویل یه بهتر دی دو هم دا مابسی المنز د ماپشن المون تلور رکعات دی او فرض دی د ماپشن مون که په جماعت وی که یوازه د قراءت ویل یې په قرار سره واجب دی دریم د مازیګر مون د مازیګر مون تلور رکعات دی او فرض دی دغه المون هم که په جماعت سره وی که یوازه د قراءت ویل یې په قرار سره واجب دی سلرم د ماشام المون درې رکعات فرض دی فدو اولو رکعتو کی د امام د پاره پلول آواز قراءت ویل واجب دی او هغه څوک چې آواز منځ کوي هغه اختیار لري که یې په زور وایي که قرار خو په درېم رکعت کې د الحمدلله قرار ویل واجب دی یعنی دا قرار والی واجب دی او په خپله د الحمدلله ویل سنت دی پنځم د ماخستن لمونځ څلور رکعات فرض دی که لمونځ په جماعت سره و د امام د پاره په دوو اولو رکعتو کې د قراءت په زوره ویل واجب دی او که د یوازې لمونځ کاوه اختیار لري که یې په زوره وایه که قرار خو په دوو آخرو رکعتو کې د الحمدلله قرار ویل واجب دی چې د الحمدلله ویل سنت دی او قرار والی واجب دی دا پنځه فرض منځونه وه او هلته یو بل منځ هم سته چې هغه درې رکعاته وتر دی د وترو وخت د ماخستن تر لمانځه وروسته شروع کیږي بیا تر سپیدو چاودلو پورې د ماخستن تر لمانځه د مخه د وترو ادا کول نه صحیح کیږي دا د وترو د ادا کولو وخت دی او دغه وتر څوک یې فرض بولي څوک وایي واجب دي او څوک وایي سنت دي په هر صورت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هیڅ وخت نه دي پرې ایښي نه په کور کې او نه په سفر کې که چا په قصد یا په هیره سره پرېښول قضا راوړل یې واجب دي وتر درې رکعات لمونځ دی اول دوه رکعاته یې د هغه ذکر سوي لمانځه په مثل سره کیږي کم فرق نه لري یعنی د وتر لمانځه نیت به وکړې په اول رکعت کې سبحانك اللهم اعوذ بالله بسم الله الحمد لله او سورت ویل کیږي پس له رکوع او دوو سجدو څخه په دوهم رکعت کې بسم الله الحمد لله او سورت ویل کیږي پس له رکوع او دوو سجدو څخه بکښنه او التحیات به ووایه چې دغه ناسته اوله ناسته ده او واجب ده د تشهد تر ویلو وروسته به د تکبیر په ویلو سره درېم رکعت ته ولاړ شه په درېم رکعت کې بسم الله الحمد لله او سورت ویل کیږي د سورت تر ویلو وروسته به د تکبیر په ویلو سره لاسونه تر غوږو پورې پورته کړه بیا به بیرته لاسونه تر نامه لاندې ونیسه او دعای قنوت به ووایه د دعای قنوت ویل واجب دی او قرار ویل کیږي کده یو چاد دعای قنوت ویل هیرت و او رکوع تولاری برت به نور ترا گرزی خود المانزه پا آخر که با سجده سهو کوی دعای قنوت داسی ویل کیجی اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نشکرک ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق دروجه په میاشت کې چې ویتر په جماعت سره کیږي امام او مقتدی به دعای قنوت قرار وایي مگر امام په دروسو رکعتو کې قراءت په زور یا په لوړ آواز وایي او مقتدی به چپ یا پټه خوله ولاړ وي د دعای قنوت ترجمه داسې ده اللهم انا نستعینك ای الله موږ ستا څخه کومک غواړو ونستغفرک او ستا څخه بخښنه غواړو ونؤمن بك او پرتا ایمان راوړو یا پرتا مو ایمان راوړی دی ونتوکل عليك اعتماد او توکل پرتا کو او پرتا مو کړی دی ونثني عليك الخير او ستا شحم او ثناوایو ونشكرك او مز ستا شکر ادا کو ولا نكفرك او ستا د نعمتو کفران یا پټوالی نکو چې ستا ناشکری وکړو یا ستا څخه انکار وکړو یا شریک درته ونیسو ونخلعو او جلا کوو نافرمانی کوو ځینې بیزاره کیږو ونترکو او پریږدو من هغه څوک یا فجرکه چې ستا نافرمانی کوي نو ونخلعو ونترکو من یفجرک یعنی هر هغه څوک چې ستا نافرمانی کوي موږ د هغه څخه بیزاره یو امر یې نه منو د دانو څخه یې جلا کوو او پرېږدو یې اللهم اياك نعبد اي الله خاص تا لره او خاص تا عبادت کوو ولك نصلي او خاص تا لره لمونځ ادا کوو ونسجد او خاص تا لره سجده کوو واليك نسعى سعي وتكول توي او سعي کوشش کول توي نو و الیك نسعى یعنی ستا و طرف ته درځو یا ستا د رضا د حاصلولو کوشش کوو و نحسد او ستا و خدمت ته حاضر او تابع یو یا ستا و خدمت ته تلوار کوو و نرجو رحمتک او ستا د رحمت امید لرو و نخشى عذابک او ستا د عذاب څخه بیریږو ان عذابک بشكك استا عذاب بالكفار ملحق وكافران تورسيج يا فكافران پوری مشتیدی ورم دغه د دعای قنوت ترجمه وا الله عز وجل جزمز او استاس عقیده او عمل د دغه دعا سره موافق او برابر کی دغه دعا خو هر ورځ په وتر کی وایو کمو عمل او عقیده هم دغه سسی نو بپاک او صادق مسلمانان را څخه جوړ ځکه د دغه دعا ترجمه په خلص ډول سره داسې ده اے الله موږ فقط او یوازې ستا څخه کومک غواړو او ستا څخه بخښنه غواړو او پر تا مو ایمان راوړی دی او یوازې پر تا توکل کوو او پر تا ثنا وایو ستا حمد او صفات بیانوو او ستا شکر ادا کوو ناشکری نه کوو او ستا نعمتونه نه پټوو جلا کوو او پریږدو بیزاره کیږو د هغه چا څخه چې ستا نافرمانی کوي دغه نافرمانه که حاکم وي که دوست او قریب وي د هغه څخه بیزاره یو او امر یې نه منو یا الهي خاص تا لره عبادت کوو او خاص تا لره لمونځ کوو او خاص تا لره سجده کوو او ستا د رضا دپاره تګ او کوشش کوو ستا په خدمت طاعت او عبادت کې تلوار کوو ستا د رحمت امیدوار یو او ستا د عذاب څخه بیریږو بېشکه چې ستا عذاب و کافرانو ته ور رسېدونکی دی ورون دغه دعای قنوت وو او پس له ویلو څخه به یې د تکبیر په ویلو سره رکوع ته ولاړ شي. پس له رکوع څخه به دوې سجدې وکړي. د دوهمې سجدې څخه چې راپورته شوې نو کښېنه، چې دغه ناسته آخري ناسته ده. التحیات، درود او دعا به ووایه، بیا به سلام وګرځوې، نو درې رکعاته وتر لمونځ آداب. اوس نو موږ نور منځونه هم لرو چې و هغو ته سنت مؤکده ویل کېږي، او هغه په یوه شپه عروس کې یا څلېرویشت ساعته کې دولس رکعاته دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا پر دولس رکعتو سنتو همیشه توب وکړي ویل کېږي، او هغه په یوه شپه عروس کې یا څلېرویشت ساعته کې دولس رکعاته دي. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا پر دولس رکعتو سنتو همیشه توب وکړي الله عز وجل به هغه لره په جنت کې کور ورجوړ کړي چې هغه دولس رکعاته دغه سنت دي چې موږ یې د فرض لمانځو سره په تقسیم ادا کوو. او رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم پر دغه طریقه ادا کول. اول د سهار تر مانزه د مخه دوه رکعات ادا کیږي. دوهم د ماپښین تر مانزه د مخه څلور رکعات ادا کیږي، او د ماپښین تر مانزه وروسته دوه رکعات ادا کیږي. دریم د ماښام تر مانزه وروسته دوه رکعات ادا کیږي. څلورم د ماخوستن تر مانزه وروسته دوه رکعات ادا کیږي، چې دغه ټوله دولس رکعاته سوه. او په دغه ټولو سنتو کې بیا هغه دوه رکعاته چې د سهار تر لمانځه د مخه کېږي ډېر مؤکد دي، او بیا هغه څلور رکعاته مؤکد دي چې د ماپښین تر لمانځه د مخه کېږي. دغه دولس رکعاته سنت دي. د یو مسلمان دپاره دا لازمه ده چې دغه سنت لمنځونه همیشه ادا کړي. د دغه سنت لمنځو په ادا کولو کې څلور مهمې ګټې او فایدې شته. اول او تر هر څه دمخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت دی، چې د هغه علیه الصلاة والسلام متابعت زموږ د دنیا او آخرت د خوشبختی سبب ګرځي. دوهم که په فرض لمانځو کې کومه سهوه او خطا پېښه شوې وي، په دغه سنت لمانځه سره د هغه نقصان جبیره کیږي. دریم د قیامت په ورځ که د یو مسلمان په فرض لمانځو کې کمی راسي، نو الله جل جلاله په خپل لطف او مرحمت سره دغه سنت او نفل لمانځونه په هغه فرض لمانځو کې ورحسابوي او هغه په پوره کوي. څلورم د دغه سنت لمانځو په ادا کولو سره الله جل جلاله په جنت کې کور ورکوي. نور نفل منځونه نو ستا خوښه ده. هر څونه زیات نفلونه چې کوې په هغه اندازه ګټه کوې، مګر هو په درو وختو کې لمونځ منع دی چې هغه د لمر ختلو سره، د لمر لوېدلو سره، او بل په غرمه کې چې لمر پر سر ولاړ دی. په دغه وختو کې باید نه فرض نه سنت او نه نفل وسي. په دغه وختو کې د جنازې لمونځ، سجدې، تلاوت او د طواف واجب هم باید ونه سي. فقط د هغې ورځې د مازدیګر فرض لمونځ که د یو چا څخه ځنډېدلی وي، د هغې ورځې د لمر لوېدلو سره جائز او روا دی. باید په دغه وخت کې ادا کړ سي، که څه هم وخت د کراهیت دی، منع وخت دی، خو بیا هم لمونځ د وخت د کراهیت په سبب باید قضا نه سي، او د الله جل جلاله څخه به د دغه ځنډولو په سبب بخښنه غواړي. اوس به د لمانځه ځینې ضروري مسائل چې په لمانځه کې ډېرې پېښېږي د سوال او جواب پر قسم بیان کړم. پوښتنه: که یو سړی په درې رکعتیز یا څلور رکعتیز لمانځه کې په اوله ناسته کې خطا وکړي، ناسته یې پرېښول او ولاړ شو، بیا ورته یاد شوه چې ناسته مې نه وکړه، هغه به څه کوي؟ جواب: د دغه سړي حال ته دې وکتل سي. که په داسې حال کې ور په یاد شوه چې دی د ناستې و حال ته نږدې و، نو دې کښېني، التحیات ووایي او نور لمونځ دې پوره کړي، سجده سهو دې هم نه کوي، لمونځ یې صحیح دی. او که په دغه ولاړېدلو کې د ولاړې و خوا ته نږدې و، بېرته به نه کښېني، ودې درېږي او نور لمونځ دې پوره کړي، او د لمانځه په آخر کې دې سجده سهو وکړي. پوښتنه: که د آخري ناستې څخه یو څوک خطا وتی او ولاړ سو، ناسته یې نه وکړه او سیده ولاړ سو، او بیا یې ورپه یاد وه چې دا خو زما آخري رکعات و، هغه به څه کوي؟ جواب: که یو څوک د څلور رکعتي لمانځه په آخري رکعت کې نه کښېنستی او پنځم رکعت ته ولاړ سو، تر څو چې په پنځم رکعت کې یې سجده نه وي کړې، بېرته دې کښېني، د التحیات تر ویلو وروسته دې سجده سهو وکړي، لمونځ یې پوره او صحیح سو. پوښتنه: که یې په پنځم رکعت کې سجده هم وکړه او بیا ورپه یاد وه، هغه به څه کوي؟ جواب: هغه فرض لمونځ یې باطل سو، ځکه ده هغه آخري ناسته چې فرض ده پرېښول، او دغه کړي لمونځ یې نفل وګرځېدی. مګر هو، بل شپږم رکعت به هم ورسره کوي، ځکه پنځه رکعته لمونځ نشته، او هغه اول فرض لمونځ به بېرته راوګرځوي. پوښتنه: که یو څوک د څلورم رکعت په آخر کې کښېنستی، التحیات یې هم وویل او بیا ولاړ سو، خیال یې دا و چې دا اوله ناسته ده، بیا یې ورپه یاد وه چې هغه آخري ناسته وه، هغه به څه کوي؟ جواب: دغه سړي که په پنځم رکعت کې سجده نه وه کړې، بېرته دې ناستې ته راوګرځي، التحیات به ووایي او سجده سهو به وکړي، لمونځ یې پوره او صحیح دی. پوښتنه: که یې په پنځم رکعت کې سجده هم وکړه او ورپه یاد وه، بیا به څه کوي؟ جواب: نو دې یو بل شپږم رکعت هم وکړي، او د لمانځه په آخر کې به سجده سهو هم وکړي، نو لمونځ یې صحیح او پوره سو. هغه اول څلور رکعاته یې هغه فرضي لمونځ سو کوم چې نیت یې کړی و، او دغه دوه نور رکعتونه یې نفل وګرځېدل. پوښتنه: که یو څوک په لمانځه کې شکمن سو، نه پوهېدی چې ما درې رکعاته کړي دي که څلور، څه به کوي؟ جواب: که دغه شک د اول وار دپاره ورته پېښ سو، په پخوا کې دغه حال نه ورته پېښېدی، دغه سړی به لمونځ د سره راوګرځوي، او که دغه شک ډېر ورته پېښېدی، هغه سړی به په غالبه ګمان عمل کوي. یعنی که یې د څلورو رکعتو پر طرف ګمان ډېر و، څلور دې یې وبولي، او که یې د درو رکعتو پر طرف ګمان ډېر و، درې دې یې وبولي. که یې پر یوه طرف ګمان نه و غالبه، نو دې پر هغه یقیني طرف لمونځ پسې پوره کړي، چې هغه د لږ طرف دی، ځکه دی په شک کې و چې درې رکعته یې کړي دي که څلور، نو درې خو یې یقیني دي، په څلورم کې په شک کې و، نو دې پر هغه لږ طرف لمونځ پسې پوره کړي. او په دواړو حالاتو کې به سجده سهو کوي، که یې بنا پر هغه غالبه ګمان کړې وه، او که یې پر هغه یقیني طرف کړې وه. مګر هو، په هر هغه ځای کې چې هغه ځای د ناستې وي، هلته به کښېني. د دغه خبرې د ښه او پوره پوهېدلو دپاره یو مثال پکار دی. هغه داسې: یو سړی په څلور رکعتي ځل لمانځه کې شکمن سو چې دا مې اول رکعت دی که دوهم، نو دې پر هغه غالبه ګمان نور لمونځ پسې پوره کړي. که یې ګمان و یوې خوا ته نه و غالبه، بیا دې پر هغه لږ طرف نور لمونځ پسې پوره کړي. یعنی اول رکعت دې یې وبولي، او په دغه اول رکعت کې به کښېني، التحیات ووایي، ځکه ممکن دغه یې دوهم رکعت وي، او په دوهم رکعت کې ناسته واجب ده، بیا به ولاړ شي، دوهم رکعت به وکړي، دلته به هم کښېني او التحیات به ووایي، ځکه دغه رکعت موږ د ده دوهم رکعت وبلی، بیا به ولاړ شي، یو رکعت لمونځ به وکړي او بیا به کښېني، التحیات به ووایي، ځکه ممکن دا د ده څلورم رکعت وي، او په څلورم رکعت کې ناسته فرض ده، بابا فصل التحيات وينسخه ولكن فلرم ركعات المنز بوكي او كسبني ذكا دغ ركعات مجددا فلرم ركعات وبالا كدلت هم ناس فرضا فروض اوث بهاغ شيان سر بيانكو كبهو غوثر المنز فاسديج دل منزه فاسده ونكي پردوا قسمه دي یا با قولی یا فعلی قولی هغه کارونه دي چې په خوله یا خبرو سره وي او فعلی هغه کارونه دي چې په عمل سره وي اوله مسأله که یو چا په قصد یا سهوه یا هیر سره په لمانځه کې خبرې یا یوه خبره وکړه لمونځ یې فاسد دي بیرته به یې راګرځوي دوهمه مسأله که په لمانځه کې د درد او تکلیف په سبب آه یا اوه یا اوف ویلسی لمونز فاسدیز دغرنگه که یو چا د درد یا غم په سبب پلور آواز سره وجړل لمونز یا فاسد بی خو هغه جرا چې د جنت د یاد په سبب یا د دوزخ د بیری په سبب وی لمونز نه فاسده وی دریمه مسئله که یو چا بیل عذر و تخل یا یه غاری تا ذکره او د دغه توخی یا غاری تازه کولو په واسطه یو حرف ښکاره شو لمونځ یې فاسد دی مگر هو د عذر په وخت او حالت کې معذوره بلل کیږي او لمونځ یې څه مسأله که یو چا په لمانځه کې وترچل او ویې ویل الحمدلله لمونځ یې نه فاسدیږي یا ویل باید ونسي او که بل چا وترچل او هغه وویل الحمدلله او المنسكون كيف جواب كويل يرحمك الله المنذ فاسد دي تنزم مسألة كيو توب فالمنذ كده قرآن مجد دروية سخة كراءة واي يعني قرآن مجد تقوري او كراءة واي المنذ فاسد دي شفزم مسألة كالمنسكون كي دل منذف ما بينك دا يوچا دا سلام جواب ورك يعني وعليكم السلام ورتوواي المنز فاسد دی مقصد دا چې هر هغه خبره چې په هغه سره یې د یو چا جواب مقصد وي یا و یو چا ته خطاب مقصد وي په هغه خبره سره المنز که څه هم دغه جواب یا خطاب په قرآني آیات سره وي مثلا یو چا د غم خبر ووایه یا د یو چا د مرګ خبر یې ووایه او المنز کوونکی إنا لله وإنا إليه راجعون هو أي يا المنسكون كي دخش علي خبر واوري أو هو أي الحمد لله المنز فاسد دي دا غرنجا كي يو المنسكون كي ديل اخفل إمامة سخة وبل شاعت فتح وركلة هم يا المنز فاسد دي وما مسألة دا قراءة يا تكبير داس غلط ويل كمعنى تتغير وركويه او معنى الذي المنز فاسدوي مثلا فالله اكبرك ده الله همزه فمتسر هوي يعني الله هوي المنز فاسد واصبح هذا افعال يا كارون بيانسي في المنز فاسدوي اول مساله كيو شاف المنزكي فدوالو لاسو ده غريوانه كرتي یا پتلانه غوطه و تولل المنزه فاسد دی دو همه مساله پلمانزه که خولل او چشل کسه هم لجوه المنز فاسده وی کسه هم پهیره او خطا سره وی مگر هر هغه شی چې په غاشو که بند وی که تیر کلسی پروانه لر پا دی شرط چې هغه شی با تریوه نخود لج او کم که ده نخود پر اندازه یا تر هغه زیاد وو المنسكون كي تيركي المن فاسديز ام مسألة كي يو چا خوش او شيرين شي وخوري ده غشي خوان او خوشوالي تر اوسا پخلكي موجود و او ده المانزه ده آده كولو پا وقتي ده نارو پا واسطة هغا خوشوالي نفتت لي پروان نلري المن ساحدي خاصتا دغه کار در وجه کې پیښیږي ځکه در وجه مات پر وخت خورما وخوري خورما یا کجور وخوري او بیا لمونځ کوي څلورمه مسأله کد المانزه په مابین کې یو کوچنی د مور تی ورو دی او د تی څخه شیدی راووته د مور لمونځ فاسد دی او که شیدی نه راووتلې لمونځ نه فاسدیږي. پنځمه مسأله، که د لمونځ کوونکی پر کتاب لوحه یا لیک او نوشته نظر ولویدي په ژبه سره یې هغه لیک ونه وایه خو په زړه کې د هغه لیک په مقصد او مطلب پوه سو لمونځ یې صحیح دی، او که یې هغه لیک یا نوشته په ژبه سره وویل لمونځ یې فاسد دی. شپږمه مسأله، که د لمونځ کوونکي و مخ ته یو انسان یا حیوان تیر سي د لمونځ کوونکي لمونځ صحیح دی مګر هغه څوک چې د لمونځ کوونکي و مخ ته تیریږي ګناهکار دی، خو لمونځ کوونکي باید تر خپله وسه په داسې ځای کې لمونځ ادا کړي چې د خلقو د تګ او راتګ لار نه وي، او که لمونځ کوونکي دغسې ګوښه ځای نه سوای پیدا کولای نو دې د نیم متر پر اندازه یو لرګی یا لکړه خپل مخ ته ودروي او هغه ته دې نږدې لمونځ ادا کړي. اوومه مسأله، که یو لمونځ کوونکی د عذر په سبب یو یا دوه ګامه یا قدمه مخ یا شا ته ولاړ سي او د دغه تګ په وخت کې یې ځیګر د قبلې څخه وانه وړي لمونځ یې صحیح دی، او که یې ځیګر د قبلې د طرفه څخه واوښتی لمونځ یې فاسدیږي. اتمه مسأله، په عمل کثیر سره لمونځ فاسدیږي. عمل کثیر و هغه کار ته ویل کیږي چې د لرې څخه د یوه لیدونکي یا کتونکي پر دغه لمونځ کوونکي دا خیال او ګمان نه راځي چې دی لمونځ کوي. مثلا لمونځ کوونکي پچکۍ یا لنګوټه تړي یا یو کالی واغوندي یا نور داسې کارونه، په دې شرط چې دغه عمل کثیر به یې د لمانځه د اصلاح دپاره نه وي. او که دغه عمل کثیر د لمانځه د اصلاح دپاره وو نو لمونځ نه په فاسدیږي، لکه یو لمونځ کوونکی چې په لمانځه کې بې اوداسه سي او د اوداسه د تازه کولو دپاره رهي سي، دا داسې حالت دی چې د هیڅ لیدونکي دا خیال او ګمان نه پر کیږي چې دی په لمانځه کې دی، مګر څرنګه چې دغه عمل کثیر د لمانځه د اصلاح دپاره دی لمونځ نه په فاسدیږي. او د عمل کثیر دپاره دا فرق نه کوي چې لمونځ کوونکی یې په خپله خوښه سره کوي او که د بل چا د طرفه په اجباري ډول سره پکیږي. مثلا یو لمونځ کوونکی د بل چا د طرفه پورې وهل سو او دی د دغه پورې وهلو د زوره څو ګامه د خپله ځای څخه لرې ولاړی، هم یې لمونځ فاسد دی. د لمانځه مکروهات اوس به هغه کارونه درته بیان سي چې کول یې په لمانځه کې منع دي او که د یوه لمونځ کوونکي څخه وسي لمونځ په مکروه کیږي. مکروه هغه شی یا کار ته ویل کیږي چې د هغه په کولو سره لمونځ نه فاسدیږي مګر د لمانځه ثواب په کمیږي. اوله مسأله، په کالو او بدن سره لوبې کول او اخته کېدل یا د سجدې د ځای څخه د شګو ایسته کول مکروه دي، مګر که د شګو په واسطه سجده کول ډیر سخت او غیر ممکن و بیا نو د سجدې ځای په یوه لاس یو یا دوه واره پاکول پروا نه لري. دوهمه مسأله، په لمانځه کې د لاس او پښو په ګوتو ټکان کول، لاسونه پر ډډو ایښول، چپه او راسته طرف ته د غاړې ګرځول او شاوخوا کتل مکروه دي. البته د سترګو تر کنجانو کتل پروا نه لري، خو بې له ضرورته دغه کتل هم باید ونه سي ځکه دغه کار د خشوع سره ضد او منافدي. دریمه مسأله، په لمانځه کې داسې ناسته چې زنګنونه جګ ودروي او لاسونه پر مځکه کښیږدي مکروه ده، چې د فقه په کتابو کې و دغه قسم ناستې ته د سپي غوندې ناسته ویل کیږي. او دغه قسم ناسته ځینې خلق هغه وخت کوي چې د دوهمې سجدې څخه راپورته سي او ولاړیږي. نو زنګنونه جګ ودروي، پر دوو ګوتو کښیني، لاسونه پر مځکه تکه کړي او بیا ولاړ سي، دغه ناسته مکروه ده. څلورمه مسأله، په لمانځه کې د کالو راټولول مکروه دي، لکه د ځینو خلقو چې دا عادت دی کم وخت چې رکوع او سجدې ته ځي لمن او پایڅې سره راټول یا لوړ کړي. حتی هغه علما چې عملي کثیر و هغه کار ته وایي چې په دواړو لاسو وځي دغه د کالو راټولول د لمانځه فاسدونکي بولي. نو د دغه کار څخه باید پوره پرهیز وسي او د ډېر احتیاط څخه کار واخیستل سي. همدارنګه په لمانځه کې په لاس سره د سلام جواب ورکول مکروه دي او که چا په خوله سره د سلام جواب ورکړي لمونځ فاسدیږي. پنځمه مسأله، که یو څوک ناست و او خبرې یې کولې یا په یوه بل کار مشغول و او بل چا د هغه و شاته لمونځ کاوه، دغه لمونځ صحیح دی. مگر څه کار دا دی چې په دغسې ځای او حال کې لمونځ ونیسي؟ شپږمه مسأله، که د لمونځ کوونکي و مخته قرآن مجید پروت وي یا توره ځړیږي، لمونځ جائز او روا دی. اوومه مسأله، پر هغه فرش یا قالینه چې عکس ولري لمونځ روا دی، په دې شرط چې پر عکس سربیره لمونځ ونیسي. خو بیا هم په کور کې د عکس درلودونکي مسلې یا په خپله عکس ساتل ګناه ده. اتمه مسأله، که د یوه روح درلودونکي حیوان عکس د لمونځ کوونکي و مخته یا لور پر دیواله یا راسته او چپه طرف ته وي، لمونځ یې مکروه دی. او که چیرې دغه عکس تر پښو لاندې وي یا دونه کوچنی وي چې پر مځکه کښېښول سي نه لیدل کېږي، یا د دغه عکس سر پری وي، بیا نو کراهیت نه لري. نهمه مسأله، په لمانځه کې په ګوتو سره د آیاتو یا تسبیحاتو حسابل مکروه دي. دغرنګه په دوهم رکعات کې د درو آیاتو پر اندازه تر اول رکعات زیات قراءت ویل مکروه دي. لسمه مسأله، په معلوم او معین لمانځه کې د یوه سورت خافول مکروه دي. یعنی په فلاني لمانځه کې باید همیشه دغه سورت وویل سي او بل سورت نه وایم، دا کار مکروه دی. یوه لسمه مسأله، په لمانځه کې د چپنې یا کرتۍ پر اوږو اچول بې له دې څخه چې لستونې دې اغوستل سوي وي مکروه دي. دغرنګه بې له عذره د غوړو او خیرونو کالو اغوستل مکروه دي، غوړ لکه د مستریانو کالي. دولسمه مسأله، په خوله کې د داسې شي ایښوول چې د قراءت د ویلو مانع نه ګرځي مکروه دي. او که بیا د قراءت د ویلو مانع ګرځېدی، لمونځ په فاسدیږي. درلسمه مسأله، که یو چا ته د بولو یا قضای حاجت ضرورت پیښ و، پر دغه حال یې لمونځ کول مکروه دي. اول باید خپل ضرورت رفع کړي او دست تازه کړي او بیا په فارغ زړه سره لمونځ ادا کړي. څوارلسمه مسأله، که یو څوک ډېر وږی وي او خواړه هم تیار وي، اول دې خواړه وخوري بیا دې لمونځ ادا کړي. پر ډوډۍ د مخه یې لمونځ مکروه دی، مگر که د لمانځه وخت دونه لږ پاته و چې دی خواړه خوري لمونځ یې قضا کېږي، بیا دې نو اول لمونځ ادا کړي. پنځلسمه مسأله، په لمانځه کې د سترګو پټول ښه کار نه دی، مگر که بې له سترګو پټولو حضور او خشوع نه حاصلېدل، بیا نو پروا نه لري. شپاړسمه مسأله، بې له ضرورته د نارو تکل یا د پزې ټک وهل چې ځینې کسان سوغ کول ورته وایي، سوغ کول مکروه دي. او په لږ سر سره لمونځ کول ښه کار نه دی، علما کرام یې مکروه تنزیهي بولي. اوولسمه مسأله، که یو چا په لمانځه کې کیکه یا شپږه ونیول او هغه یې وغورځول، پروا نه لري. اتلسمه مسأله، په لمانځه کې په فرضي لمانځه کې و یوه شي ته تکیه کول، مثلا د دیواله یا عمود و بغل یا څنګ ته ولاړ دی، په ولاړه یا په ناسته کې و هغه ته تکیه کړې دی، دغه کار مکروه دی. د سورت یا آیات تر ختمولو د مخه و رکوع ته تلل او هغه آیات بیا په رکوع کې پوره کول مکروه دي. محترمو ورونو، څنګه چې ځینی وختونه و انسان ته داسې مریضی پیښیږي چې د هغه مریضیو په سبب انسان خپل اودس دونه وخت نسي ساتلی چې لمونځ او عبادت ته په اوداسه سره وکړي، دغه انسان ته معذره ویل کیږي. نو اوس به د دغه معذره انسان د اوداسه او لمانځه څه احکام درته بیان کړم. اول، که د یو چا په بدن کې داسې زخم و چې د دغه زخم څخه همیشه ویني یا نو راوتل، یا یو څوک په داسې مرض مبتلا و چې همیشه یو یو څاڅکی بولې ځینې تویېدې، یا یو همیشه بادونه جاری وه، یا یو همیشه د پزې څخه وینه بهېدل، یا داسې ښځه وه چې بې له حیض او نفاس څخه یې د مرض وینه درلودل، و دغسې اشخاصو ته معذوره ویل کیږي. او د معذوره حکم دا دی چې د هر فرضي لمانځه پر وخت به اودس تازه کوي تر کومه وخته چې د دغه لمانځه وخت پاته وي، یعنی د دغه لمانځه وخت نه وي وتلی، دی هم اودس لري. او په دغه اوداسه سره هر لمونځ چې دی غواړي کولای سي، یعنی د دغه وخت لمونځ، قضایي لمونځ، نفلي لمونځونه ټول په دغه اوداسه سره کولای سي، که څه هم هغه د ده عذر او مریضي موجود وي. تر کومه وخته چې د دغه لمانځه وخت پاته وي، دی هم د هغه عذر د موجودیت سره سره اودس لري. کوم وخت چې د هغه فرضي لمانځه وخت ووتی، د ده اودس هم ماتیږي، او د بل لمانځه دپاره به بل نوی اودس تازه کوي. مګر هو، که د دغه لمانځه په وخت کې بېله د ده د عذره څخه د اوداسه د ماتوونکو څخه بل ماتوونکی ورته تیر شو، په هغه سره یې اودس ماتیږي، باید بل اودس تازه کړي. خو د دغه لمانځه په وخت کې فقط هغه د ده په عذر سره یې اودس نه ماتیږي. دوهمه مسأله، که یوه معذره انسان سهار یعنی تر سپیدو چاودلو وروسته اودس تازه کړي، د لمر په راختلو سره یې اودس ماتیږي، او که یې تر لمر راختلو وروسته اودس تازه کړي، په دغه اوداسه سره د ماپښین لمونځ ادا کولای سي، او د مازدیګر د وخت په داخلېدلو سره یې اودس باطلیږي. درېیمه مسأله، که د یو چا په بدن کې داسې زخم و چې همیشه وینه یا نو ژړې اوبه ځینې راوتل، دغه معذره انسان اودس تازه کړي، خو پس له اودس تازه کولو بل نوی زخم پکښې جوړ شو، او د دغه نوي زخم څخه یې وینه راووتل، اودس یې ماتیږي، ځکه دا بل ماتوونکی شو. څلورمه مسأله، یو انسان د دغه عذرو په واسطه هغه وخت معذره بلل کیږي چې د عذر د شروع کیدلو په وخت کې به د یوه لمانځه پوره وخت، مثلا د سپیدو څخه بیا تر لمر راختلو پورې، یا د زوال څخه بیا تر مازدیګره پورې وخت پر تیریږي، او د ده وینه یا هغه نور عذرونه به دوام او جریان لري. یعنی د لمانځه په ټوله وخت کې دونه موقع او فرصت نه کې پیدا چې دی دې په اوداسه سره د هغه وخت لمونځ ادا کړي. او که چیرې دونه وخت د عذر څخه خلاص شو چې دغه لمونځ په اوداسه سره ادا کړي، دې ته معذوره نه ویل کیږي، او نه دغه د معذوره حکم پر هغه عملي کیږي. مگر هو، تر دغه وروسته په نورو وختو کې د همیش دپاره د وینې بهېدل یا د عذر وجود نه دی شرط، دا فقط د عذر د شروع کېدلو په وخت کې دی. په وروسته کې که کله عذر موجود او کله غیر موجود وي، بیا هم معذوره ورته ویل کیږي. پنځمه مسأله، که د ماپښین د لمانځه د وخت څخه څو دقیقې تیرې شوې وي، یو چا ته د وینې جریان یا بل عذر ورته پیښ شو، د وخت تر آخره دی انتظار وکړي، که وینه ودرېدل او دست تازه کړي او لمونځ دې ادا کړي، او که وینه ونه درېدل بیا دې هم او دست تازه کړي او لمونځ دې ادا کړي، او بیا د مازدیګر وخت داخل شو، دغه د مازدیګر په وخت کې بیا هم وینه بهېدل او هیڅ ونه درېدل، دلته نو دغه انسان معذور دی، او د معذور احکام پر عملي کیږي. او که یه دمازگر پا وقت که وینه ودریدن معذوره نورته ویل کیزی، باید دمابشن دل منزه قضا راوری. شپزمه مسئله که دمازور شخص هغه د ده ده عذر وینه یا د عذر بولی د ده پر کالو تویتوه، نو دی دغه معذور شخص وګوري. که داور معلومه و چې د لمانځه تر تمامېدلو دمخه بیا هم دغه د عذر نجاست راتویږي، نو یې پرېولل نه دي لازم، ځکه بیا راتویږي بیا راتویږي. او که یې دا خیال و چې بیا داسې ژر یا تر هغو نه راتویږي چې زه لمونځ کوم، نو د دغه نجاست پرېولل لازم دي. ورونو، څرنګه چې کتاب پای ته ورسېدل، نو د نورو مسئلو د بیانولو وخت نه دی پاته، خو د لمانځه د نورو مختلفو مسائلو د پوره زده کولو دپاره د فتو هغه سلسله واورئ چې د مسلمانۍ پنځه بناوې په نامه سره یادېږي. شپږ پکې دي او زما د طرفه ثبت سوي او نشر سوي دي. ان شاء الله تعالی ډېر مسائل به مو په هغه کې زده سي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.